मंत्र पाठ करते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किनको पूछना है? बोलिए। 119। हाँ जी, चौथी पंक्ति। एवं संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणे संशयः। हाँ जी, एवं संभवति, ऐसा होने पर, ऐसी संभावना होने पर। कैसी संभावना होने पर? जो पहले बताया गया था कि असंभूत अर्थ की कल्पना ना करते हुए, आपने असंभूत अर्थ की कल्पना की है, उस कल्पना को ना करने पर। ब्राह्मणे विद्या आचरण संपद इति, ब्राह्मण में विद्या और आचरण की संपत्ति यानी योग्यता विद्यमान है। तो संपद विषया, ये जो संपत्ति का विषय है, ये जो संपद का आधार है, ये योग्यता है, ये योग्यता ब्राह्मणत्वम न संपद हेतु, ये योग्यता ब्राह्मणत्व को लेकर के जो बताया जा रहा है, ये ब्राह्मणत्व उस संपत्ति का हेतु नहीं है, कारण नहीं है। ब्राह्मणत्वम संपद हेतु न, ये जो ब्राह्मणत्व है ये उस योग्यता का कारण नहीं है। ठीक है ना, सीधा सीधा कारण नहीं है, गौण कारण तो है पर सीधा कारण नहीं है। यानी ब्राह्मण होने मात्र से कोई विद्या और आचरण से संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए ब्राह्मणत्व उस संपत्ति का सीधा हेतु कारण नहीं है। आगे भी बताना है, फिर कह रहे हैं न च अत्र हेतुर विवक्षितः, यहां पर ब्राह्मणत्व जो है हेतु के रूप में विवक्षित नहीं है। जो वाक्य हमने बोला है ये ब्राह्मण विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा जो हमने बोला है, वहां ब्राह्मणत्व हेतु के रूप में विवक्षित नहीं। विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य। हाँ, वाक्यस्य, ये जो वाक्य का प्रयोग किया गया है, वो जो वाक्य का प्रयोग है, विषयानुवादस्तु अयम, ये विषय का अनुवाद मात्र है, यानी विद्या और आचरण रूपी जो योग्यता है उसका कथन मात्र है। क्यों? प्रशंसार्थत्वात्, प्रशंसा के लिए होने से। ठीक है, सती ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थयति। सती ब्राह्मणत्व, हाँ, ब्राह्मण होने पर विद्या और आचरण रूपी संपत्ति जो है वो हेतु के रूप में तो समर्थ है, यानी किसी में विद्या और आचरण है तो वो ब्राह्मण कारण बनेगा वहां पर, क्योंकि विद्या और आचरण एक ही व्यक्ति में संभव है जो ब्राह्मण है, वहां पर तो समर्थ है ये ऐसा कहने में, पर वो हेतु ही बनेगा उस रूप में सबके लिए वो नहीं। यानी सती ब्राह्मणत्वे, ब्राह्मण के होने पर, यानी कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वहां पर संपद वहां पर विद्यमान है, यानी विद्या और आचरण वहां पर हो सकता है, इसमें तो समर्थ है। यानी कोई ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण में विद्या और आचरण ये हो सकते हैं, क्योंकि विद्या और आचरण यदि होंगे तो केवल ब्राह्मण में हो सकते हैं, वहां पर हो सकते हैं, ये तो इसको कहने में तो समर्थ है, लेकिन हेतु के रूप में समर्थ नहीं। पकड़ में आ रहा है? सीधा हेतु के रूप में समर्थ नहीं है, पर कहीं पर विद्या और आचरण रूपी संपत्ति है यानी ये योग्यता है तो हम ये कह सकते हो ब्राह्मण होगा, पर वो हेतु के रूप में कारण नहीं बनेगा। हाँ जी, मतलब विद्या आचरण को ब्राह्मण का हेतु बना सकते, विद्या और आचरण को ब्राह्मणत्व का हेतु नहीं, या विद्या आचरण को तो ब्राह्मणत्व का हेतु बना सकते। हाँ ये ठीक है, मतलब विद्या और आचरण जो है हेतु है ब्राह्मण के होने में, ये तो कारण हो सकता है, पर ब्राह्मण है इसलिए विद्याचरण है ये हेतु नहीं बनेगा। यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य है, लेकिन जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं हो ये कोई जरूरी नहीं। पकड़ में आ रहे हैं, विषयम च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति ही न प्रत्याख्यायते। विषयम, ये जो विषय है विद्या और आचरण रूपी जो विषय है, इस विषय को लेकर के प्रशंसता वाक्येना, प्रशंसा करने वाले जो वाक्य है ब्राह्मण वाला वाक्य, उस वाक्य के द्वारा यथा हेतुतः, जिस हेतु से फल निर्वृत्ति विद्या आचरण रूपी फल की प्राप्ति होती है, जिस हेतु के कारण से विद्या आचरण रूपी फल की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति का न प्रत्याख्यायते, ये वचन खंडन नहीं करता। जो वचन बोला गया है कि ये ब्राह्मण विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा जो वचन है ये वचन उसका खंडन नहीं कर सकता जिस हेतु से विद्या और आचरण रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। पकड़ में आए, तदेवं सति, ऐसा मानने पर, ऐसा होने पर वचन विघातो असंभूतार्थ कल्पनया न उपपद्यते। ऐसा मानने पर, ऐसा होने पर केवल आप वचन का जो हमने कथन किया है उसका खंडन नहीं कर सकते अर्थ विकल्प की उत्पत्ति से। तो असंभूतार्थ कल्पनया, असंभूत अर्थ की कल्पना के द्वारा आप वक्ता का खंडन नहीं कर सकते, न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, और किसी को? हाँ जी, 118। हाँ जी, नीचे से चार लाइन, नीचे से कहा, द्वितीय अनुच्छेद से ऊपर वो वाक्य बताओ, कौन सा वाक्य से? व्रात्यो अपि ब्राह्मणः। हाँ यहाँ से, हाँ ये बोलिए, व्रात्यो अपि ब्राह्मणः। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था, जब सिद्धांती ने कहा कि ब्राह्मण को वहां विद्या और आचरण से युक्त बताया गया था, इस ब्राह्मण में विद्या और आचरण की योग्यता है ऐसा जो कहा गया है, तो आपने ब्राह्मण को कहा है, इसका मतलब है व्रात्येपि संभवेत, व्रात्य व्यक्ति में भी ये संभव होना चाहिए, यानी व्रात्य व्यक्ति में भी विद्या आचरण होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए, इस बात को लेकर के आगे बताया जा रहा है, व्रात्योपि ब्राह्मण, व्रात्य व्यक्ति भी ब्राह्मण है। ठीक है, व्रात्य व्यक्ति भी ब्राह्मण है तो उसमें भी होना चाहिए। सो अपि अस्तु विद्या आचरण संपन्ना, वह व्यक्ति भी, व्रात्य व्यक्ति भी विद्या और आचरण से युक्त होना चाहिए, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। तो आगे कह रहे हैं, यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति च तद अति सामान्यम, तद अति सामान्यम वाक्यम, वो जो वाक्य है जिस वाक्य का कथन किया गया है ये ब्राह्मण विद्या आचरण से युक्त है, ऐसा जो वाक्य किया बोला गया है, यद विवक्षितम अर्थम आपनोति, जो अर्थ कहना चाहते हैं उस अर्थ को भी वो वाक्य प्राप्त होता है, अत्येति च, और उस अर्थ को प्राप्त भी नहीं होता है, उल्लंघन भी करता है, ऐसे वाक्य को अति सामान्य वाक्य कहते हैं, अथवा वाक्य का अर्थ यहां पर ब्राह्मण आप लेंगे, जो ब्राह्मण शब्द विवक्षित अर्थ को प्राप्त भी होता है और विवक्षित अर्थ को प्राप्त नहीं भी होता है, उसका उल्लंघन भी होता है, ऐसे ब्राह्मण रूपी शब्द को अति सामान्य शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे भी बताना है? हाँ जी, हो गया, अच्छा, और आगे बढ़े। अगला सूत्र देखिएगा, 14वां सूत्र बोलिएगा, धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेधः उपचार छलम। ये तीसरा छल है, वाक छल, सामान्य छल, उसके बाद तीसरा छल बताया जा रहा है उपचार छल। उपचार छल को उपचार छल क्यों कहते हैं, उसकी परिभाषा कर रहे हैं, धर्म विकल्प निर्देश है। धर्म के विकल्प से या धर्म के विकल्पों से शब्द का निर्देश करने पर, शब्द का कथन करने पर, धर्म के, हाँ जी, पेन, अतिरिक्त पेन किसी के पास है? हाँ ठीक है, ले लीजिए। धर्म विकल्प निर्देश है, अलग अलग धर्मों का निर्देश होने पर, विकल्प का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग धर्मों का निर्देश होने पर अर्थ सद्भाव प्रतिषेधा, अर्थ सद्भाव, अर्थ की सत्ता को लेकर के, किसी अर्थ की सत्ता को लेकर के प्रतिषेधा, खंडन करना, उपचार छल कहलाता है। यह सूत्र का शब्दार्थ बता रहा हूं मैं आपके सामने, धर्म विकल्प निर्देशे, धर्म का अर्थ धर्म मान लीजिएगा, विकल्प का अर्थ है भिन्न भिन्न, अलग अलग, तो अलग अलग धर्मों का कथन होने पर, निर्देश का मतलब कथन, अलग अलग धर्मों का कथन होने पर अर्थ सद्भाव प्रतिषेधा, अर्थ सद्भाव, अर्थ का मतलब अर्थ, वस्तु का जो अर्थ होता है, वस्तु का यानी शब्द का जो अर्थ होता है, जिस शब्द से जिस अर्थ को कहा जा रहा है उस अर्थ को यहां पर अर्थ कहा है, अर्थ सद्भाव, सद्भाव का मतलब सत्ता, वस्तु की सत्ता को लेकर के, पदार्थ की सत्ता को लेकर के प्रतिषेधा, खंडन करना, उपचार नामक छल कहलाता है। सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ से सीधा सीधा आपको पकड़ में नहीं आएगा, जब उदाहरण सामने आएगा तो आपको समझ में आएगा कि सूत्र कहना क्या चाहता है। यहां दो अलग अलग धर्म बताए जा रहे हैं, धर्म का मतलब यहां वस्तु का जो गुण होता है, विशेषता जो होती है, उसको नहीं कहा जा रहा है यहां धर्म शब्द से, धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, धर्म का मतलब यहां वो है, कोई शब्द है, उस शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो शब्द जिस अर्थ को बताएगा, जिस वस्तु को बताएगा, उस वस्तु का जो बोध है, ज्ञान है, उसको यहां धर्म शब्द से कहा है। जैसे मैं घड़ा बोल रहा हूं, घड़ा, घड़ा एक शब्द है, पकड़ में आ रहा है? अब इस घड़ा रूपी शब्द को बोलने से आप जो वास्तव में जो घड़ा है जहां कहीं रखा हो, उस घड़ा का जो ज्ञान होता है, तो उस घड़ा रूपी अर्थ का जो बोध है, उस बोध को यहां धर्म कहा है। ऐसा जो बोध रूपी धर्म है वो अलग अलग होने के कारण से, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग बोध है, घड़े का अलग बोध है, अलग ज्ञान है, कपड़े का अलग बोध है, अलग ज्ञान है, ठीक है, तो दो अलग अलग वस्तुओं का जो अर्थ बोध है, उस अर्थ बोध को यहां धर्म शब्द से कहा है। पकड़ में आ रहे, आ रहा है कुछ? ऐसा निर्देश करने पर अर्थ सद्भाव प्रतिषेधा। अब यहां अर्थ सद्भाव, अर्थ सद्भाव का मतलब है उस वस्तु का जो बोध है, उस बोध की सत्ता को लेकर के सामने वाले का खंडन होता है, प्रतिषेध होता है, उसको उपचार छल कहते हैं। उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा, केवल यहां पर शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा, फिर आपको भाष्य पढ़ेंगे तो उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, सूत्रार्थ आप लिख लीजिएगा। धर्मों के विकल्प से, धर्मों के विकल्प से शब्द का कथन होने पर, धर्मों के विकल्प से शब्द का कथन होने पर अर्थ के सद्भाव, अर्थ के सद्भाव को लेकर खंडन करना, अर्थ के सद्भाव को लेकर खंडन करना उपचार छल कहलाता है। लिख लिया जी, अब भाष्य को देखिएगा। भाष्य कहता है अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोगः। यहां स्पष्ट कर दिया है भाष्यकार ने, अभिधान और अभिधेय ये पीछे आए थे ना, आपने सुना है अभिधान और अभिधेय। अभिधान कहते हैं नाम को, कथन को, शब्द का जो उच्चारण हम करते हैं वो अभिधान होता है, नाम यानी शब्द। यहां अभिधान करते हैं शब्द, तो अभिधानस्य शब्दस्य धर्म, अभिधानस्य धर्म, अभिधान का धर्म यानी शब्द का धर्म। शब्द का धर्म क्या है तो कह रहे हैं यथार्थ प्रयोग, यथार्थ रूप में प्रयोग करना ही शब्द का धर्म है। यानी जो शब्द जिस वस्तु के लिए होता है उसी वस्तु के लिए प्रयोग करना, यह शब्द का धर्म है। पकड़ में आ रहा है? मतलब घड़ा है, मकान है, पुस्तक है, कपड़ा है, रोटी है, चादर है, जो भी आप बोल रहे हैं, ये जो शब्द बोल रहे हैं इनका जो धर्म है क्या है, उस वस्तु का बोध कराना, यही तो उसका धर्म है शब्द का। मतलब घड़ा रूपी शब्द का जब उच्चारण करोगे तो उसका क्या धर्म है, तो वो शब्द उस घड़ा रूपी, घड़े रूपी अर्थ को प्रकट करता है। इसलिए कह रहे हैं यथार्थ प्रयोग, जैसा अर्थ है उस अर्थ को वैसा ही प्रयोग कराना, कराने वाला है। यानी शब्द यथार्थ रूप में जहां प्रयुक्त तो होता है यही शब्द का धर्म है, यानी अर्थ का बोध कराना ही शब्द का धर्म है, ऐसा आप लिख लीजिएगा। पदार्थ के स्वरूप का बोध कराना शब्द का धर्म है। फिर कहा धर्म विकल्प, विकल्प का अर्थ है भिन्न भिन्न, और धर्म बोध, बोधों के भिन्न भिन्न होना, अलग अलग अर्थ बोध है ना, तो ये है धर्म विकल्प। तो इस धर्म विकल्प को समझा रहे हैं अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोगः, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोगः। एक अर्थ बोध को दूसरे में बोध कराना, एक पदार्थ का जो बोध है उस बोध को दूसरे पदार्थ में समझना, यह है अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग। हाजी, हाँ, अन्यत्र दृष्टस्य अन्य अर्थ को, जिस एक पदार्थ के अर्थ को जहां हम देख रहे हैं उस पदार्थ के अर्थ को दूसरे पदार्थ में समझना, यह है धर्म विकल्प। यानी दो पदार्थ है हमारे सामने, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का जो बोध है अर्थ बोध है उस अर्थ बोध को दूसरे वस्तु में समझना। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है? उदाहरण से और आपको समझ में आ जाएगा। तस्य निर्देशे, धर्म विकल्प निर्देशे, उस धर्म का कथन करना, यहां है धर्म विकल्प निर्देशे। धर्म विकल्प निर्देशे शब्द का यहां अर्थ समझाया है, पर धर्म विकल्प निर्देश का अर्थ क्या है, तो अलग अलग धर्म हैं यानी अलग अलग अर्थ बोध हैं, एक अर्थ बोध को दूसरे अर्थ में समझना, यह है धर्म विकल्प। ऐसे धर्म विकल्प का निर्देश जहां हो रहा हो उसको कहते हैं धर्म विकल्प निर्देश। यथा, अब उदाहरण दिया है, मंचाह क्रोशंती, किसी ने कहा मंचाह क्रोशंती, मंच कहते हैं मचान को, समझ में आ रहा है, जो जहां पर अभिनय आदि करते हैं उसको भी मंच कहते हैं, स्टेज जिसको आप बोलते हैं, जहां व्याख्यान करते हैं, जहां अभिनय करते हैं, बहुत कुछ होता है उसको मंच कहते हैं, स्टेज कहते हैं, और मंच उसको भी कहते हैं जो मचान होता है। आज होता नहीं होता पता नहीं, पहले तो बहुत होता था, आज भी होता है, तो जैसे अभी मौसम मक्का बोने का है या मक्का जहां पर बन गया वो तैयार हो गया, मक्का भुट्टा जो तैयार हो जाता है, दाने उसमें लग जाते हैं, आ जाते हैं, तो चिड़िया और पक्षी वो ये आकर के उनको खाते रहते हैं। अब उनको उड़ाना होता है, कैसे उड़ाए आदमी, तो उस खेत के बीच में ऊंचा बड़े बड़े बल्लियां ऐसा गाड़ करके उसके ऊपर घास फूस लगा करके एक मचान तैयार करते हैं, उस पर बैठ करके या खड़े होकर के किसी डंडे से किसी ऐसे आवाज कर करके उनको उड़ाते रहते हैं। कभी आपने किया है, आप में से किसी ने कभी ऐसा किया है काम? आपने किया है हाँ। तो उस पर बैठ करके रात में भी वहीं पर सो जाते हैं, सुबह उठ करके फिर वहीं रहते हैं और वो उड़ाते रहते हैं पक्षियों को, ठीक है जी। तो उसको कहते हैं मचान, और संस्कृत में उसको कहते हैं मंच। तो किसी व्यक्ति ने कहा है मंचाः क्रोशन्ति, तो मचान चिल्ला रहे हैं ऐसा किसी ने बोला है, मचान चिल्ला रहे हैं ऐसा किसी ने बोला है, संस्कृत में उसको कहते हैं मंचाः क्रोशन्ति। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः, अर्थ सद्भावेन अर्थ की सत्ता को लेकर के, मतलब मंचाः ये मंच रूपी अर्थ को लेकर के, अर्थ सद्भावेन अर्थ का मतलब जो है यहां पर मंच जब बोला है तो इस मंच रूपी अर्थ को लेकर के वो करता है प्रतिषेध, वो खंडन करता है। कैसे खंडन करता है, मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति न तु मंचाः क्रोशन्ति, मचान चिल्ला रहे हैं ऐसे कैसे बोलते हैं, मंच पर बैठे लोग चिल्ला रहे हैं, मंच थोड़ा चिल्लाएंगे, वो तो जड़ पदार्थ है, ऐसा उसने खंडन किया, ठीक है ना। अब यहां पर दो पदार्थ हैं, एक है मंच है और एक पुरुष है, ठीक है ना। तो मंच का अर्थ बोध अलग है और पुरुष का अर्थ बोध अलग है, यानी मंच शब्द का और पुरुष शब्द का जो अर्थ बोध है वो दोनों अलग अलग है। ये है धर्म विकल्प, एक के धर्म को दूसरे के धर्म में जोड़ करके उसने कथन किया है, पकड़ में आ रहा है, एक के धर्म को दूसरे के धर्म में जोड़ करके उसने कथन किया है, ये धर्म विकल्प निर्देश है, पकड़ में आया। फिर अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, तो यहां कहा अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध, यानी मंच रूपी अर्थ को लेकर के उसने सामने वाले का खंडन कर दिया, जबकि सामने वाला का ये अभिप्राय है ही नहीं कि मंच चिल्लाता है, उसका कोई अभिप्राय ही नहीं है, पर पुरुष के धर्म को मंच में वो जोड़ लिया है और जोड़ करके और उसने खंडन कर दिया है। तो अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोगा, यानी दूसरे अर्थ को दूसरे अर्थ में जोड़ करके उसने प्रयोग किया है, पकड़ में आ रहा है। मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, मंच में रहने वाले पुरुष चिल्लाते हैं, न तो मंचा क्रोशंती, मचान नहीं चिल्ला सकते हैं, ऐसा उसने उसका खंडन किया। इसको उपचार छल कहते हैं। अब कहते हैं का पुनः अर्थ विकल्पोपपत्ति, यहां अर्थ विकल्प की सिद्धि कहां हो रही, यानी अलग अलग अर्थ क्या है यहां पर, यह प्रश्न किया जा रहा है, क्योंकि छल उसको कहते हैं ना अर्थ विकल्पोपत्तिया विघात, अर्थ की विविधता की सिद्धि से ही तो खंडन करता है। वचन विघात हो वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्तिया छलम, ये छल की परिभाषा है, जो छल की परिभाषा किया ना सबसे पहले, वचन विघातो अर्थो अर्थ विकल्पोपत्तिया छलम। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं अर्थ की विकल्प क्या है यहां पर, यानी अलग अलग अर्थ क्या है यहां पर, ये उसका प्रश्न है। तो कहते हैं अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थकल्पनम, अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्य रूप में प्रयोग किए गए वाक्य का अन्यथा अर्थकल्पनम, भिन्न रूप में अर्थ की कल्पना करना, ये है अर्थ विकल्प उपपत्ति, अर्थ विकल्प उपपत्ति, भिन्न भिन्न अर्थ की सिद्धि, मतलब जिस अर्थ को लेकर के किसी ने जिस वाक्य का प्रयोग किया है उस वाक्य का दूसरा अर्थ लेकर के आपने कल्पना किया है, यह दूसरा अर्थ को लेकर के कल्पना करके खंडन किया है। अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थकल्पनम, अन्य अर्थ को लेकर के प्रयोग किए गए वाक्य का अन्यथा अर्थकल्पनम, भिन्न अर्थ की कल्पना करना, यही अर्थ विकल्प उपपत्ति है। भक्तिया प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम उपचार विषयम छलम उपचार छलम। भक्तिया, भक्ति कहते हैं गौण, गौण को भक्ति कहते हैं। भक्तिया प्रयोगे, गौण रूप से प्रयोग करने पर, वक्ता ने गौण रूप से प्रयोग किया है, और प्राधान्येन कल्पनम, आप मुख्य अर्थ में कल्पना कर लिया आपने, इसलिए उपचार विषयम, ये उपचार विषय वाला होने से इस छल को उपचार छल कहते हैं। मुख्य अर्थ को लेकर के, मुख्य अर्थ के द्वारा आपने कल्पना किया है, यानी गौण रूप में प्रयोग किए गए वाक्य को मुख्य अर्थ में आपने कल्पना की है। भक्तिया प्रयोगे सति, गौण रूप से प्रयोग करने पर प्राधान्येन, मुख्य अर्थ के द्वारा, यानी मुख्य अर्थ को लेकर के आपने कल्पनम कल्पना की है। हाँ जी, तृतीय विभक्ति, हाँ भक्ति, भक्तिया, हाँ जी, भक्ति, भक्ति का मतलब है गौण, ठीक है। अब प्रश्न कर रहे हैं उपचार, उपचार को उपचार क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं नीतार्थ, उपचार जो होता है वो नीतार्थ, समीप, किसी के अर्थ को किसी के समीप ले जाने वाला होता है। हाँ जी, उपचार का मतलब है नीतार्थ, नीत अर्थ नीतार्थ, यानी किसी के अर्थ को किसी के समीप ले जाता है वो, यानी दूसरे के अर्थ को दूसरे के पास में ले जाने वाले को उपचार कहते हैं, और वो उपचार अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे चल करके दूसरे अध्याय में पहले अन्निक में एक प्रसंग चला है उपचार को लेकर के, उपचार के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उपचार का मतलब है सहचरण, सहचरण का मतलब साथ रहना, साथ रहने से भी हम लोगों को भ्रांति होती है ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है, ठीक है ना, किसने किया है। जैसे दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं और आवाज आ गई, उस प्रकोष्ठ से आवाज आ गई, तो अब हमको संशय होता है कि इसने बोला या उसने बोला है। संशय क्यों हो रहा है, सहचरण के कारण से, वो साथ रहता है इसलिए आपको संशय हो रहा है। तो एक सहचरण को भी उपचार शब्द से कहते हैं। फिर स्थान को लेकर के भी उपचार होता है, स्थान, स्थान को लेकर के भी उपचार होता है। ऐसे तादर्थ को लेकर के भी उपचार होता है, ऐसे बहुत सारे अर्थ है उपचार शब्द के, बहुत सारे अर्थ है। तो एक दो अर्थ आप ले लेंगे, एक सहचरण और एक स्थान। स्थान का मतलब है जैसे मंच पर बैठा था ना वो पुरुष, तो वो स्थान है, वो स्थान के कारण से हमको भ्रांति हो रही है। मंचाह क्रोशंती, तो मंच के स्थान पर, मंच रूपी स्थान पर वो व्यक्ति बैठा है, ये उपचार है। यानी पुरुष जो है, पुरुष का अर्थ आपने मंच पर ले लिया स्थान के कारण से, तो स्थान के कारण से उपचार होता है, सहचरण के कारण से उपचार होता है। ऐसे उपचार के बहुत सारे कारण हैं, आगे दूसरे अध्याय में बताएंगे। तो उसी बात को कह, हाँ जी, सहचरण का साथ रहना, साथ रहने से। अतद्भाव का मतलब, अतद्भाव नहीं, अतद्भाव का भी अर्थ नहीं बताया मैंने। तादर्थ, तादर्थ का मतलब है उसी अर्थ के लिए प्रयोग होता है, दूसरे को दूसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, वो तादर्थ अलग होता है। तो ये कह रहे हैं उपचार नीतार्थ, किसी के अर्थ को किसी के निकट ले जाया जाता है, और वो सहचरणादि निमित्ते ना, सहचरण आदि निमित्त के कारण से ऐसा होता है, यानी सहचरण आदि कारणों से होता है। सहचरण और आदि से स्थान, तादर्थ्य, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सहचरण, स्थान, तादर्थ्य आदि कारणों से नीतार्थ, उन अर्थों को उसके समीप ले जाया जाता है, उसको उपचार कहते हैं। अर्थात अतद्भावे तद्वद अभिधानम उपचार, अतद्भावे तद्वद अभिधानम, अतद्भाव का मतलब जो नहीं है उसको वो मानते हैं हम लोग, जो चीज नहीं है उसको वो चीज मान लेते हैं, मतलब नमक नहीं है वो, लेकिन नमक मान ले रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि नमक के स्थान पर उसको रख दिया, मीठे को बूरे को नमक के स्थान पर रख दिया। अतद्भावे तद्वद अभिधान, जो नमक नहीं था, सो रहे हैं, नींद आ रही है, ठीक नहीं चल रहा है, आप आंखें धो के आइए, ये रोज का काम हो गया आपका, नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूं ना आपको, आपको दंड देना होगा उसके बिना नहीं, नहीं सीधा बैठे आप ऊंग रहे और फिर कह रहे हैं, आपको स्वयं को पता नहीं लगता है ना, कई बार आपको ऐसा लगता है मैं जाग ही रहा हूं लेकिन बीच बीच में ऊंग भी रहे हो, दो क्या आइएगा। हाँ जी, तद्भाव का मतलब जो है उसको तद्भाव कहते हैं, और अतद्भाव जो चीज नहीं है, जो नहीं है उसी को मानना, यानी नमक नहीं है उसको नमक मान लिया जा रहा है, तो अतद्भाव है तद्वद अभिदानम, यानी जो वस्तु वहां पर नहीं है उसको उस वस्तु के रूप में मानना, यह है उपचार। यानी मंचाह क्रोशंती जो कहा है ना, तो वहां पर जो नहीं है, जो नहीं है का मतलब जो पुरुष नहीं है उसको पुरुष मान लिया जा रहा है, तभी तो मंचा क्रोशंती कहा है, पकड़ में आ रहा है, यानी मंच पुरुष को मंच पर आरोपित करके बोला जा रहा है, पुरुष को मंच पर आरोपित करके बोला जा रहा है, क्यों, स्थान के कारण से। आर्य समाज के मंच चिल्ला रहे हैं, बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते, आर्य समाज का मंच सदा ये कहा करता है कि ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं, त्रैतवाद को कहता है आर्य समाज का मंच, सदा ये बात कहता हुआ आ रहा है, ऐसा जब बोलते हैं बात चर्चा, तो मंच बोल रहा है एक प्रकार, तो वहां मंचस्थ विद्वान बोलेंगे, ऐसे ही मचान चिल्ला रहे हैं, मंच पर बैठा व्यक्ति चिल्ला रहा है, तो अतद भावे जो नहीं है उसको वही माना जा रहा है, इसी को उपचार कहते हैं। मंच चिल्ला रहे हैं इसमें ये उपचार क्यों होगा? हाँ जी, व्यक्ति चिल्ला रहा है उसमें नहीं होगा, उसमें क्यों होगा, वो तो जैसा जो है वो वैसा ही बोला जा रहा है, ये आदमी बहुत चिल्लाता है तो वहां कोई उपचल नहीं है, उपचार नहीं है, क्योंकि वही चिल्लाता है, ठीक है। हाँ जी, वक्ता का अभिप्राय तो क्या, मंच चिल्ला रहे इसका तात्पर्य तो वही है कि उसमें कोई व्यक्ति है, वही चिल्ला, हाँ यही वक्ता का अभिप्राय है, उस वक्ता के अभिप्राय को ना लेकर के आप खंडन कर रहे हो बिना मतलब का, यही तो कहना चाह रहे हैं सिद्धांती, मतलब किसी ने कहा मंचाह क्रोशंती कहा, तो दूसरे व्यक्ति ने उस बात को सुन करके आप क्या बेकार की बेतुक की बात करते हो, मंच थोड़ा चिल्लाते हैं, मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा है ये बोलो ना, ऐसा उसका खंडन हो रहा है, वो खंडन करता है ऐसा, तो समाधान करता कहेगा ठीक है, मंच पर बैठा व्यक्ति ही चिल्ला रहा है, हम कभी ये नहीं कहना चाहते कि मंच चिल्लाता है, ठीक है, तो यही समाधान करेगा, इसी को छल कहते हैं। आप प्रयोग में बहुत कुछ आप सुनते हैं, लोग बोलते भी हैं, कई जगह ऐसा होता है आप इसका प्रयोग बहुत सुनते हैं लोक में, छल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हुए आप देखेंगे, ठीक है। हाँ जी स्वामी, इससे पता चलता है कि हर व्यक्ति हर समय ही छल नहीं, छल से ही चलता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सही बात, हाँ ठीक बात है, हाँ छल करते रहते हैं ना, लोगों को नीचे दिखाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। चले हम आगे। हाँ जी, छल वियोग करना होता है, ऐसा गलत अर्थ समझना छल होता है। हाँ जी, गलत अर्थ समझना छल होता है ना जी, प्रयोग करना छल थोड़ी होता है, जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि इससे तो ये पता चलेगा कि हर व्यक्ति छल करता रहता है क्योंकि हम ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। नहीं, उनका अभिप्राय वही है जो आप कहना चाहते हैं, उनके शब्द शब्दों को लेकर के आप उनका छल मत करो उनका अभिप्राय वही है जो आप कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं प्राय व्यक्ति छल का ही प्रयोग करता रहता है, ऐसा उनका कथन है। तो किस तरह से छल का प्रयोग करते, जिस तरह अभी आप कर रहे थे जिस तरह अभी आप कर रहे थे उनका, वो जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे थे और आप क्या कहना चाह रहे हैं उनके लिए? वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे अभी बताया पीछे जितने भी छलाएं हैं उसमें जो शब्द बोला जाता है कि जो ब्राह्मण है उसमें गुण है, तो ये जो कहना छल थोड़ी है या उसके उसका गलत अर्थ लेना छल है? हाँ, गलत अर्थ लेना ही छल है, वही वो भी वही समझ रहे हैं शायद बोलने मुझे ऐसा सुनना है। नहीं, आपके ऐसा वही तो शब्द ऐसा ही तो होता है ना, छल तो ऐसा ही तो होता है। वक्ता का अभिप्राय ले लीजिएगा ना, वक्ता जो अभिप्राय से जिस अभिप्राय से कहना चाहते हैं उसी अभिप्राय को लो, उसके भिन्न अभिप्राय को क्यों लेते हैं? वो भी इसी अभिप्राय को लेकर के उस वाक्य का प्रयोग किया है, गले ही वो वाक्यावली दोषयुक्त हो सकती है। अभिप्राय तो वही है जो आप लेना चाहते हैं। चले हम अत्र समाधि, समाधि का मतलब यहां पर समाधान, इसका समाधान करते हैं। प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुः यथा अभिप्रायम् शब्दार्थयोः अभ्यनुज्ञा प्रतिषेधो वा न छन्दतः। ये वार्तिक है, कहते हैं प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे, संसार में दो प्रकार का प्रयोग होता है, एक प्रसिद्ध शब्द का और एक अप्रसिद्ध शब्द का। यहां प्रसिद्ध शब्द का मतलब है मुख्य अर्थ को लेकर के, और अप्रसिद्ध का मतलब है गौण अर्थ। मुख्य और गौण अर्थों में शब्दों का प्रयोग संसार में होता है और इस बात को सभी लोग जानते हैं। ये तो शेर है, शेर देखो आ रहा है, शेर ऐसे बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। तो ये ऐसा शब्दों का प्रयोग होता ही होता है, मुख्य अर्थ में भी प्रयोग होता है और गौण अर्थ में भी प्रयोग होता है। जब शेर आ रहा हो वास्तव में तो मुख्य अर्थ में प्रयोग, देखो शेर आ रहा है जाओ भागो यहां से, ठीक है जी, मुख्य अर्थ में भी प्रयोग होता है और गौण अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो मुख्य अर्थ को कहते हैं प्रसिद्ध और गौण अर्थ को कहते हैं अप्रसिद्ध। यहां पर तो प्रसिद्ध अप्रसिद्धे प्रयोगे, मुख्य अर्थ को लेकर गौण अर्थ को लेकर के शब्दों का प्रयोग होने पर वक्तुहु वक्ता का यथा अभिप्रायम, वक्ता का जिस अर्थ को लेकर के अभिप्राय होता है उसी अभिप्राय को लेना चाहिए। शब्दार्थयो, जो शब्द और अर्थ बोले जा रहे हैं उन शब्दार्थों का अभिप्राय जो वक्ता का होता है उसी अभिप्राय को अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना चाहिए अथवा प्रतिषेधा खंडन करना चाहिए। यदि वक्ता ने मुख्य अर्थ को लेकर के बोला तो मुख्य अर्थ को मान करके ही चलो, या उस मुख्य अर्थ को लेकर के ही कुछ खंडन करना हो तो खंडन करो, या वक्ता ने गौण अर्थ को लेकर के जिस वाक्य का प्रयोग किया है उस गौण अर्थ को ही लेकर के स्वीकार करो या खंडन करो, उससे भिन्न नहीं करना चाहिए आपको। न छंदता, स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी मर्जी से आप खंडन या मंडन नहीं कर सकते। न छंदता, छंदता का मतलब स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से आप खंडन या मंडन नहीं कर सकते, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार ही या तो स्वीकार कर सकते हो या खंडन कर सकते हो। स्पष्ट हो गया जी? फिर से बोलना है, कहां से? पूरे वार्तिक को। प्रसिद्ध अप्रसिद्धे प्रयोगे, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ के रूप में शब्दों का प्रयोग होने पर, मुख्य अर्थ को लेकर के गौण अर्थ को लेकर के शब्दों का प्रयोग होने पर वक्तुहु यथा अभिप्रायम, वक्ता के यथार्थ अभिप्राय को जैसा वक्ता कहना चाहता है उसी के अनुसार अभिप्राय को लेकर शब्दार्थयो, शब्द और अर्थों का मतलब अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना चाहिए, प्रतिषेधो वा या खंडन करना चाहिए, न छंदतः स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। इसी वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है। प्रधान भूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोगः उभयोः लोक प्रसिद्धः। स्पष्ट भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, प्रधान भूतस्य शब्दस्य, प्रधान शब्द का यानी मुख्य अर्थ को लेकर के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको प्रधान भूतस्य शब्दस्य शब्द से कहा है। भाक्तस्य, भाक्त का मतलब गुण भूतस्य, भाक्तस्य अर्थात गुण भूतस्य शब्दस्य प्रयोगा प्रयोग, उभयो दोनों शब्दों का प्रयोग लोक सिद्ध, लोक में सिद्ध है, लोक में प्रयोग होता है, यानी शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, मुख्य अर्थ में और गौण अर्थ में। शेर बंदर, हाँ जो शब्द है ना, शेर है, बंदर है, छिपकली है, हाँ इन सब शब्दों का मुख्य अर्थ में भी प्रयोग होता है और गौण अर्थ में भी प्रयोग होता है। आपने कभी सुना किसी को छिपकली भी कहा जाता है? सुना है ना, हाँ ये तो छिपकली है, हर चीज को यूं लपकता रहता है, महालोभी आदमी है, समझ में आ रहा है ना, बोला जाता है ये तो छिपकली है, ये तो बंदर है, ये तो गधा है, ये तो सुअर है, ऐसे हर पशु पक्षी को लेकर के लोगों को बोला जाता है। ठीक है, तो मुख्य अर्थ में भी बोला जाता है और गौण अर्थ में भी बोलो, ये लोक में सिद्ध है, यही कहना चाहते हैं। हाँ जी, शब्दार्थ प्रधान भूतस्य शब्दस्य, प्रधान शब्द का यानी प्रधान स्वरूप वाले शब्द का, भाक्तस्य गुणभूतस्य, भाक्त यानी गौण शब्द का प्रयोगः प्रयोग, होता है, उसी को कहा उभयोः प्रयोगः, उभयोः प्रयोगः दोनों का प्रयोग लोक सिद्धा लोक में सिद्ध है। प्रधानभूतस्य शब्द, प्रधानभूतस्य भाक्तस्य गुणभूतस्य शब्दस्य उभयोः प्रयोगः लोकसिद्धः, ये अन्वय है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, प्रधानभूत प्रधान स्वरूप शब्द का, ये तो शब्द का प्रयोग है। जब आप मुर्कियां लगाते हो ना पेंट के अंदर, लगाते हो ना मुर्कियां, समझते हैं आप, मतलब टचिंग करते रहते ना, एक एक टचिंग का एक एक स्वरूप निकल के निखर के आता है, तो ऐसे ही शब्दों के प्रयोग में भी ये टचिंग है। प्रधान शब्दस्य भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रधान भूतस्य शब्दस्य ऐसे बोला, यानी प्रधान स्वरूप वाले शब्द का, भूत का मतलब यहां स्वरूप। ठीक है जी, सिद्धे प्रयोगे, इस रूप में दोनों प्रकार के शब्दों के प्रयोग लोक में सिद्ध होने पर, यथा वक्तु अभिप्रायः, जैसा वक्ता का अभिप्राय होता है तथा उसी रूप में शब्दार्थो अभ्यनुज्यो, शब्द और अर्थों को समझना चाहिए, अथवा प्रतिषिद्धो वा, अथवा उनका खंडन करना चाहिए, न छंदतः स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दो प्रकार, तो तीसरा काम कौन सा भूतस्य, प्रधान भूतस्य शब्दस्य, हाँ भाक्तस्य शब्दस्य, हाँ गुण भूतस्य, यही तो भाक्तस्य को ही तो खोला है ना, गुण भूतस्य नहीं है ना, और कोई बात नहीं, किसी में पाठ भेद होता है, क्योंकि भाक्त कोई गुण, देखिए भाक्त कहो गुण कहो एक ही बात है, भाक्त प्रयोग, गुण गुण शब्द भाक्त शब्द गौण अर्थ के लिए आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहीं भाक्त शब्द का प्रयोग होता है, कहीं गुण शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों ने, इन दोनों को एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया यहां पर। तो सिद्धे प्रयोगे, दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग सिद्ध होने पर, यानी दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोक में सिद्ध होने पर, यथा वक्तु अभिप्राय, वक्ता का जैसा अभिप्राय होता है, उसके बोलने का अभिप्राय जैसा होता है, तथा वैसा ही शब्दार्थो अनुज्ञेयो, शब्द और अर्थ को समझ लेना चाहिए, अथवा प्रतिषेधो वा, खंडन कर लेना चाहिए, न छंदता अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से खंडन या मंडन नहीं कर सकते। यदि वक्ता प्रधान शब्दम प्रयुक्ते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे शब्दों से, यदि वक्ता प्रधानम शब्दम प्रयुक्ते, प्रधान शब्दम, यदि वक्ता मुख्य अर्थ को बताने वाले शब्द का प्रयोग करता है, मुख्य अर्थ को देने वाले शब्द का प्रयोग करता है, यथाभूतस्य अभ्यनुज्ञ प्रतिषेधो वा न छंदता, यथाभूतस्य उसी स्वरूप में, यथाभूतस्य का मतलब है जिस स्वरूप में वक्ता ने प्रयोग किया है, यथाभूतस्य उसी स्वरूप में अभ्यनुज्ञ उसको स्वीकार करो या प्रतिषेधो वा खंडन करो, न छंदता स्वतंत्र रूप से नहीं। फिर कह रहे हैं अथ गुणभूतम, अथवा गौण शब्द को लेकर के प्रयोग करता है तो तदा गुणभूतस्य, गौण अर्थ को लेकर के ही खंडन करो या मंडन करो। स्पष्ट हो गया जी। अब अंत में उपसंहार करते हैं, यत्र तो वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुंक्ते, जहां पर वक्ता गौण अर्थ को बताने वाले शब्द का प्रयोग करता है, प्रधान भूतम अभिप्रेत्य, और दूसरा व्यक्ति उसको प्रधान शब्द मान करके परह प्रतिषेधति, दूसरे का खंडन करता है, स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति, असौ प्रतिषेध, वो जो प्रतिषेध है वो कैसा प्रतिषेध होगा, कैसा खंडन होगा, स्वमनीषया अपनी मन की इच्छा से करता है व्यक्ति, सामने वाले की इच्छा को नहीं देख रहा है, स्वमनीषया अपनी मन की इच्छा से प्रतिषेधति खंडन करता है, न पर उपालंबा, ऐसी स्थिति में दूसरे का खंडन नहीं हो सकता। स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति, असौ प्रतिषेध, वो जो खंडन है वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसलिए न पर उपालंबा, दूसरे का खंडन नहीं होता ऐसे वच, इस तरह का जो खंडन जो करता है, ऐसा खंडन करना दूसरे का खंडन नहीं हो सकता ऐसा खंडन से, ये कहना चाहते हैं। पर अजी न पर उपालंब, हाँ दूसरे का खंडन नहीं होता है, उपालंब कहते हैं खंडन, मतलब ऐसा आप अपनी मन की इच्छा से किसी का खंडन करते जा रहे हो, आपके खंडन करने मात्र से दूसरे का खंडन नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ हो गया। प्रयुक्ते को पहले वाले शब्द के साथ जोड़ दीजिएगा, वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुक्ते, यहां तक कॉमा लगा लो वहां पर, वक्ता गौण शब्द को लेकर के किसी वाक्य का प्रयोग करता है, उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति प्रधान भूतम अभिप्रेत्य, उस शब्द को मुख्य अर्थ को मानकर पर प्रतिषेधति, दूसरे का खंडन करता है। ऐसा क्यों कर रहा है, तो कह रहे हैं स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति, असौ प्रतिषेधा, उसका ये जो खंडन है वो कैसा खंडन है, स्वमनीषया अपनी मन की इच्छा से खंडन करना हो रहा है, दूसरे के अभिप्राय को सामने रख करके खंडन नहीं हो रहा है, अपनी मन की इच्छा के अनुरूप खंडन हो रहा है वो, इसलिए उसको उससे दूसरे का खंडन नहीं होता है, इसलिए कह रहे ना पर उपालंबा, उससे दूसरे का खंडन नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, अंत में, अंत में प्रसंग समाप्त हो गया, ये इस सूत्र का प्रसंग समाप्त हो गया, समाप्त भी हो गया। हाँ जी, किस बिंदु पर, छल छल वाले बिंदु को लेकर, छल वाले बिंदु पर, हाँ जी, हाँ जी, अब आगे बढ़े जी। वैसे उस इति की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा जोड़ा है, लेकिन मान लो वो भी जो, तो ठीक है, इस प्रसंग को समाप्त किया जा रहा है। हाँ जी, अब 15वें सूत्र को देखिएगा, तीन छल हो गए, ठीक है ना, अब मेरी बात को सुन लीजिएगा, तीन छल हो गए, अब तीनों छलों को ना मान करके कोई व्यक्ति दो छलों को स्वीकार कर रहा है, ठीक है, मतलब तीन प्रकार के छल बताए गए हैं, तो तो एक व्यक्ति तीन को नहीं मान रहा है पर दो को मान रहा है, तो अब दो को मानना है तो किसी एक छल को किसी एक छल के साथ मिलाप करेगा वो, ठीक है ना भाई। ये जो छल है ये अलग से नहीं है, ये इसी के साथ जुड़ता है, ये दोनों एक जैसे, इसको तीसरा नाम मत दीजिएगा, ऐसा वो कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, तीन छलों में से दो छल को तो स्वीकार कर ही रहा है, बस केवल इतना अंतर है तीसरे छल को किसी एक छल के साथ जोड़ रहा है व्यक्ति। ये दिमाग में रख करके आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सूत्र बोलिए, वाक छलम एवा उपचार छलम तद अविशेषात। बहुत सरल है, वो कहता है वाक छलम एवा उपचार छलम, वाक छल को ही उपचार छल कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये कहना चाहता है। वाक छल को ही उपचार छल मानना चाहिए, ये अर्थ है। क्यों? तद अविशेष अविशेषा, दोनों में भिन्नता ना होने से, दोनों में भेद ना होने से, अविशेष कहते हैं अभेद, तो दोनों में भिन्नता ना होने से दोनों को एक ही छल मानना चाहिए। वाक छल को ही उपचार छल मानना चाहिए, क्यों? दोनों में भिन्नता ना होने से। ये सूत्रार्थ हो गया। भाष्य को देखिएगा, न वाक छलात उपचार छलम विद्यते। वो कहता है वाक छल से उपचार छल भिन्न नहीं है, जो वाक छल है उस वाक छल से उपचार छल भिन्न नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। तस्य अपि अर्थांतर कल्पनया अविशेषात। कहता है तस्य अपि अर्थांतर कल्पनया, तस्य अपि, तस्य कस्य? वाक्छलस्य। वाक्छल भी अर्थांतर की कल्पना से ही तो की जाती है, और उपचार छल में भी अर्थांतर की कल्पना से किया जा रहा है, इसलिए अविशेषात, दोनों में भेद ना होने से। अब कहता है उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, इह अपि स्थानी अर्थो गुण शब्द। इह अपि, इह का मतलब इस उपचार छल में, इसमें, इह का मतलब है इसमें, हाँ इसमें किसमें, अभी जो पीछे अभी पढ़ करके आया है उपचार, इह अपि इस उपचार छल में भी, स्थानी अर्थो गुण शब्द, स्थानी के अर्थ में गुण शब्द है। स्थानी क्या है और स्थान क्या है, इन दोनों को समझ लीजिएगा। स्थानी है पुरुष और स्थान है मंच, मंचाः क्रोशन्ति, ये जो उदाहरण है इस उदाहरण में स्थानी है पुरुष, यानी स्थान, जिस स्थान के जिस जगह पर दूसरे को जोड़ा जा रहा है ना, वो स्थानी बन जाएगा। स्थानो अस्ति अस्य इति स्थानी, थोड़ा संस्कृत को आप समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। स्थानो अस्ति अस्य इति स्थानी, स्थान है जिसका, उसको कहते हैं स्थानी। पकड़ में आ रहा है? तो स्थानी का मतलब है जिस स्थान में आ रहा है, जिस, मान लीजिएगा ये स्थान है, ठीक है, जिस स्थान पर मेरे को बैठना है, ठीक है ना, मैं ही बैठता हूं, लेकिन अब मैं नहीं बैठा हूं यहां पर, आप में से कोई आकर के यहां बैठ जाता है, पकड़ में आ रहा है ना, तो उसको कहते हैं स्थानी। जिसका स्थान है वो नहीं है, उस स्थान पर दूसरा आ गया, उसको कहेंगे स्थानी, ठीक है। और स्थानी कौन है? वो गुण शब्द, वो गौण है, जो स्थानीय पुरुष है वो गौण है। प्रधान शब्द स्थानार्थ। अगला है प्रधान शब्द, जो प्रधान शब्द है वो स्थान अर्थ वाला है, यानी वो स्थान है, यानी मंच है, मंच प्रधान शब्द है और गुण शब्द पुरुष है, ऐसा लेना चाहिए। स्थानी अर्थो गुण शब्द, स्थानी वाला जो अर्थ है वो गुण शब्द है यानी पुरुष है, और प्रधान शब्द स्थानार्थ, और जो प्रधान शब्द है मंच है वो स्थान अर्थ वाला है। पकड़ में आ गया? तो गुण शब्द के स्थान पर स्थानार्थ को स्थानार्थ की कल्पना करके, गुण शब्द के स्थान पर स्थानार्थ की कल्पना करके प्रतिषेधति, प्रतिषेध करता है, खंडन करता है। पकड़ में आ रहा है? देखिए अर्थांतर कल्पना, अर्थांतर कल्पना को समझ लीजिएगा। तो अर्थांतर कल्पना क्या है? यहां पर वाक्छल को समझ लीजिए। वाक्छल नव कंबलो अयम मानव कह, ठीक है ना, वहां नव कंबल ये शब्द है, वहां अर्थांतर की कल्पना है, वहां यानी भिन्न भिन्न अर्थ है। वहां पर नव शब्द का एक अर्थ नया और नव शब्द का एक अर्थ नौ संख्या, तो भिन्न अर्थ की कल्पना है। पर यहां पर भी भिन्न अर्थ की कल्पना है। पूर्व पक्ष कहना चाहता है यानी एक अर्थ के स्थान पे दूसरा अर्थ लिया जा रहा है यहां पर, मतलब जो मंच रूपी अर्थ है उसके स्थान पर पुरुष रूपी अर्थ को लिया जा रहा है, यानी अर्थांतर कल्पना यहां पर भी है, अर्थांतर कल्पना वहां पर भी, अर्थांतर कल्पना यहां पर भी है। तो दोनों, फिर दोनों वाणी से बोले जा रहे हैं। मंचः क्रोशन्ति, वाणी से बोल रहे ना, वाणी से बोलने वाला ये मंचः क्रोशन्ति, और नव कंबलो अयम मानव का ये भी वाणी से बोला जा रहा है। तो वाक्छल और उपचार छल में क्या अंतर है? दोनों में समानता है, दोनों में अर्थांतर की कल्पना है, ये कहना चाहता है। उपचार छल को हटा देना चाहता है वाक्छल। हाँ जी, या वाक्छल मानो या उपचार छल मानो, दोनों में से एक ही मानो। पकड़ में आ रहा है? इसी में मिला देना। हाँ जी, कहां से? अच्छा, वा ये बताइए, ये कहिएगा ना वाक् छलाद उपचार छलम विद्यते, यहां से ये बोलिएगा। वाह वाह बोल रहे थे आप? अच्छा अच्छा, तो ये कह रहे हैं वाक् छलाद उपचार छलम न विद्यते, वाक् छल से उपचार छल भिन्न नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? तस्य अपि अर्थांतर कल्पनया, तस्य अपि, तस्य कस्य? वाक्चल, उस वाक्चल को भी अर्थांतर कल्पनया, अर्थांतर की कल्पना से ही बताया जा रहा था। हाँ, इसलिए अविशेषात, दोनों में भेद ना होने से, इसमें और उसमें दोनों में भेद ना होने से एक मानना चाहिए। अब उसी बात को निचली पंक्ति में समझाया जा रहा है। इह अपि, इह इस उपचार छल में भी, स्थानी अर्थो गुण शब्द, स्थानी अर्थो गुण शब्द, स्थानी अर्थ वाला है ये गुण शब्द यानी पुरुष, गुण शब्द गौण शब्द है ना, पुरुष गौण शब्द जो पुरुष है वो स्थानी अर्थ वाला है, यानी मंच में उसको बिठा रखा है हमने। ठीक है जी, वो स्थानीय अर्थ वाला हो गया गुण शब्द गौण, और प्रधान शब्द स्थानार्थ, प्रधान शब्द जो है वो स्थानार्थ है, मंच, मंच जो है वो स्थानार्थ है और प्रधान शब्द है, और स्थानीय अर्थ वाला जो गुण शब्द है वो पुरुष है। तो गौण शब्द को स्थानार्थ में जोड़ करके आपने ऐसी कल्पना करके, कल्पयित्वा ऐसी कल्पना करके प्रतिषेध, प्रतिषेधते खंडन करते हो, इसलिए एक ही छल मानना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। हो गए स्पष्ट? अब इसका समाधान किया जा रहा है। बोलिए ना, तद अर्थांतर भावात, तो कहता ना दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों छल एक नहीं हो सकते हैं। ना तद, तद वो जो उपचार वाक् छल है वो उपचार छल नहीं हो सकता। तो ना तद अर्थांतर भावात, तो कहते हैं वह वाक् छल उपचार छल नहीं हो सकता, वह वाक् छल उपचार छल नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न होने से, अलग होने से। हाँ जी, हाँ जी, हेतु नहीं बनेगा, क्या हेतु नहीं बनेगा? कोई पंचावयव नहीं रख रहे यहाँ पर, ये पंचावयव नहीं रख रहे। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहते हैं, यहाँ कोई पंचावयव नहीं रखे जा रहे, ठीक है, केवल केवल ये कह रहे हैं कि वो उपचार चल से ही अलग है। क्यों अलग है वो तो बाद में समझाएंगे, केवल कथन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चले जी, वह वाक छल उपचार छल नहीं हो सकता भिन्न होने से। अब भाष्य को देखिएगा, ना वाक छल में वा, हाँ जी जी, मैं इसी को कह रहा था। क्या वाक छल जो है वो उपचार छल नहीं हो सकता भिन्न होने से, तो वाक्य रचना थोड़ी से कर रही है, जैसे वो आया था ना एक बीच में, ऐसा है। सुनो पहले इस बात मैं, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ, ये कहना चाहते हैं ये और ये दो है ना, इसको और इसको अलग अलग नहीं मान रहे, ठीक है ना, दोनों एक है ऐसा आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अलग ही है, ये कहना चाहते हैं, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना ही समझो ना। अब क्यों अलग है वो आगे समझाएंगे, उसे आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप पंचावयवों को दिमाग मत बनाइए यहाँ पर, कोई ऐसा स्थापना नहीं कर रहे हैं कि, और कोई हेतु नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कोई हेतु ऐसा पंचावयव के रूप में हेतु नहीं दे रहे, एक सामान्य हेतु बता रहे हैं कि वो अलग है जी इससे। और हेतु तो और भी हो सकते हैं बहुत सारे, इन्होंने कहा कि ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग होने से। फिर वही बात है, आप पंचावयव के रूप में मत देखो इसको, इससे अच्छी भी बात की शैली बन सकती है। हाँ बन सकती है आपकी दृष्टि से, बताइए क्या बन सकती है आप बताओ, ठीक है कल बना के बताओ। जब जब बनाओगे कल ही पूछते ना फिर आप। हाँ और देखो काल आती थी तो बस दे रहे आप, समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को, व्यक्ति कहाँ कैसे दोष करता है। तो उस स्थिति में आपको मन में रखना चाहिए और उसको कल बना करके लाते फिर बोलते तब मैं आपको उत्तर देता, ठीक है ना। ले आइएगा, ठीक है। दी आके देखिएगा, ना ना वाक्चलमेव उपचार छलम, वाक्चल ही उपचार छल नहीं है। तस्य अर्थसद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावा, तस्य तस्य उपचार छलस्य अर्थसद्भाव प्रतिषेधस्य, नहीं तस्य उपचार छलस्य, यहाँ पर तस्य उपचार छलस्य अर्थसद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थसद्भाव प्रतिषेधस्य तस्य उपचार छलस्य अर्थांतर भावात, भिन्न होने से। उस अर्थांतर सद्भाव को लेकर के जो खंडन किया जा रहा था ना, उस अर्थांतर अर्थ सद्भाव रूपी प्रतिषेध से वो उपचार वाला छल भिन्न होने से, ये इसका अभिप्राय है। नहीं पकड़ में आया, देखिएगा, तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य, तस्य किसके लिए आ रहा है, अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य तस्य तस्य कस्य उपचार छलस्य, ठीक है, अर्थांतर भावात भिन्न होने से, यानी अर्थ सद्भाव रूपी जो प्रतिषेध है यह प्रतिषेध उस वाक्छल से भिन्न होने से, यह इसका अभिप्राय है। कुतः अर्थांतर कल्पनातः, ये वास्तव में हेतु है, अर्थांतर कल्पनातः जो ये कहना चाह रहे हैं ना वो यहां पर दे रहे हैं भाष्यकार, अर्थांतर कल्पनातः अर्थांतर कल्पना होने से, वहां अर्थांतर कल्पना है हेतु और यहां अर्थ सद्भाव हेतु है, यहां उपचार छल में अर्थ सद्भाव हेतु है और वहां अर्थांतर कल्पना हेतु है। हाँ अर्थांतर की कल्पना से, कल्पनातः पंचमी विभक्ति का है ये रूप, अर्थांतर की कल्पना से यानी अर्थांतर की कल्पना होने से वाक छल भिन्न है उपचार छल से, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब उसी बात को समझा रहे हैं, अन्य ही अर्थांतर कल्पना अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अन्या ही अर्थांतर कल्पना, ये जो अर्थांतर कल्पना ये सर्वथा अलग है और अर्थ सद्भाव अलग है, दोनों ही अलग अलग है, दोनों हेतु अलग अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। अब समझ लीजिएगा, नव कम्बलो अयम मानव का ये जो उदाहरण है उसमें नव कम्बला ये जो शब्द है इसमें अर्थांतर की कल्पना है, यानी भिन्न अर्थ की कल्पना है। वहां ये जो नव शब्द का प्रयोग किया है उस नव शब्द का अर्थ अलग अलग बताया जा रहा है। वस्तु को तो स्वीकार किया जा रहा है, कंबल को तो स्वीकार किया जा रहा है, पकड़ में आ जा, कंबल रूपी वस्तु को तो वहां स्वीकार किया जा रहा है, बस अर्थ अलग अलग किया जा रहा है, पकड़ में आ रहा है। अर्थ तो वही है, कंबल को कंबल ही कहा जा रहा है, बस वहां उस कंबल के अर्थ को बदला जा रहा है। एक कह रहा है कि एक कंबल है और एक कह रहा है नौ कंबल है, समझ में आ रहा है। वहां अर्थ की विविधता है, भिन्नता है, वहां यह कल्पना है। और यह अर्थ सद्भाव प्रतिषेध में क्या है, यहां अर्थ ही भिन्न है, यहां पर अर्थ अलग है। यहां पर मतलब यहां पर एक मंच रूपी अर्थ है और एक पुरुष रूपी अर्थ है, ठीक है ना। मंच रूपी अर्थ में पुरुष रूपी अर्थ का आरोपण है यहां पर, समझ में आ रहा है ना। मंच रूपी अर्थ में पुरुष रूपी अर्थ का आरोपण है यहां पर, पकड़ में आ रहा है ना। इस आरोप को ना मान करके मंच रूपी अर्थ को लेकर के खंडन कर रहा है व्यक्ति, यानी अर्थ रूपी मंच रूपी अर्थ की सत्ता को लेकर के खंडन कर रहे हैं, पकड़ में आ रहा है ना। जैसे मंचा क्रोशंति, तो कहने वाला कहना यह चाह रहा था कि मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है, यह कहने वाला कहना चाह रहा था, ठीक है। अब खंडन करने वाला क्या खंडन कर रहा है, मंच नहीं चिल्लाता, मंच चिल्लाता ही नहीं है, तो वो अर्थ क्या ले रहा है, मंच रूपी अर्थ को, मंच रूपी अर्थ की सत्ता को ले रहा है ना, मंच रूपी सत्ता को लेकर के खंडन कर रहा है, ठीक है। और वहां ऐसा नहीं है, वहां अर्थ की भिन्नता है, वहां पर वहां नया को नव बना दिया उसने, यानी वहां कंबल रूपी सत्ता को दोनों स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहां जो धर्म है, दो अलग प्रकार के धर्म, नया और नव, उन लोगों उन चीजों को लेकर के खंडन है यहां वहां पर। और यहां पर क्या खंडन है, यहां पर सत्ता को लेकर के खंडन है, दो प्रकार की सत्ता मान के चला है, अलग अलग सत्ता है यहां पर, पुरुष की सत्ता अलग है और मंच की सत्ता अलग है। तो मंच रूपी सत्ता को लेकर खंडन कर रहा है व्यक्ति कि मंच नहीं चिल्ला सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मंच चिल्ला रहा है, तो मंच रूपी सत्ता को लेकर के खंडन कर रहा है यहां पर, और वहां ऐसा नहीं है, वहां भिन्न अर्थ को लेकर के खंडन कर रहा है, पकड़ में आ रहा है। नव अलग ही है और नया अलग ही है वहां पर, ठीक है ना, दोनों अर्थ अलग अलग है वहां पर। कंबल तो वो ही है, कंबल को तो नकार नहीं कर रहा है, दोनों कंबल को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस कंबल के जो धर्म है, दो प्रकार के धर्म, उन दोनों धर्मों को लेकर के खंडन हो रहा है वहां पर, यानी एक नया बोल रहा है एक नव बोल रहा है। नया भी उस कंबल का धर्म है और नव भी उस कंबल का धर्म है, वहां धर्म को लेकर के खंडन है और यहां पर सत्ता को लेकर के खंडन है, या यूं कहना चाहिए यहां धर्मी को लेकर के खंडन है और वहां धर्म को लेकर के खंडन है, ऐसा आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते, एक धर्म को लेकर के खंडन करता है वाक्छल और एक धर्मी को लेकर के खंडन करता है उपचार छल, ये दोनों में भेद है, पकड़ में आ गया। अगला सूत्र देखिएगा, छोटा सा सूत्र, इसको पूरा करते हैं तो प्रसंग पूरा हो जाएगा। मैंने पहले ही आपके सामने रखा था, छल तीन है, ठीक है ना, तो वाक छल को ही उपचार छल स्वीकार करवा रहा था पूर्व पक्षी, यानी दो को तो मान रहा है व्यक्ति, दो को तो मान रहा है, तो अब अगले सूत्र में कहना चाह रहा है, आप तो दो को तो स्वीकार कर ही रहे हैं, तो तीसरे को स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो रही है आपको, मतलब थोड़ा किंचित समानता को लेकर के आप दोनों को एक बता रहे थे, तो वो किंचित समानता तो तीनों में है, कुछ समझ में आ रहे ना, किंचित समानता तो तीनों में है, तो फिर तीनों को एक ही मान लो ना आप, किंचित समानता तो तीनों में है ना। वचन विघातो अर्थ अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ की विकल्पता की सिद्धि से सामने वाला का खंडन तो तीनों में हो रहा है, पर अर्थ की विकल्पता जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो किंचित साधर्म्य तो किंचित समानता तो तीनों में बराबर है, तो किंचित समानता को लेकर के आप अगर आप खंडन करते हो तो वो एक ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो जहां आप द्वित्व को स्वीकार करके खंडन कर रहे हो तो आपको त्रित्व को भी स्वीकार करना चाहिए, दो को तो मान ही रहे हो, किंचित समानता से तीसरे का जो आप खंडन कर रहे हो तो किंचित समानता से तो तीनों का तीनों को एक ही मना सकते आप, किंचित समानता को लेकर के तीनों को एक ही बना सकते, लेकिन आप तीनों को एक नहीं बना रहे हो, दो को तो स्वीकार कर ही रहे हो। जब दो को स्वीकार करते हो भले आदमी तीन को स्वीकार करने में क्या आपत्ति आ रही है, पकड़ में आ गए, यही कहना चाहते हैं। अगले सूत्र में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो बोलिए अविशेषे वा किंचित साधर्म्यात् एक छल प्रसंगः। अविशेषे, अविशेष का मतलब विशेष ना होना, यानी सामान्य होना, समान होना। अविशेषे समानता में, तीनों की समानता में किंचित साधर्म्यात्, किंचित समानता को लेकर के, किंचित साध्यर्म को लेकर के अविशेष माना जाने पर, किंचित साधर्म्यात् अविशेषे, ऐसा इसका अन्वय कर लीजिएगा, किंचित समानता को लेकर के तीनों में समानता मानने पर एक छल प्रसंग, एक ही छल का प्रसंग आएगा, यानी एक ही छल माना जाएगा, क्योंकि किंचित समानता तो सभी में है। तो कह रहे हैं किंचित साधर्म्यात् किंचित समानता को लेकर के देखा जाए तो अविशेषे तीनों में समानता प्राप्त हो जाने पर एक छल प्रसंग, एक ही छल का प्रसंग आएगा। हो गया सूत्रार्थ, भाष्य को देखिएगा। छलस्य द्वित्वम अभ्यनुज्ञाय त्रित्वम प्रतिषिध्यते किंचित साधर्म्यात्। देखिए पूर्व पक्षी क्या दोष कर रहा है, उस दोष को यहां पर समझाया जा रहा है। छलस्य द्वित्वम अभ्यनुज्ञाय, दो छल को स्वीकार करके, छलस्य द्वित्वम, छल के द्वित्व को यानी दो छल को अभ्यनुज्ञाय स्वीकार करके, त्रित्वम तीन छलों का प्रतिषिध्यते खंडन किया जा रहा है आपके द्वारा, क्यों, किंचित साधर्म्यात्, किंचित साधर्म को लेकर के आप खंडन कर रहे हो, ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। यथा च अयम हेतु त्रित्वम प्रतिषेधति, जैसे ये जो किंचित साध्यर्म वाला हेतु है आपका, ये त्रित्वम प्रतिषेधति तीन छलों का खंडन करता है, तथा वैसा ही द्वित्वम अभ्यनुज्ञातम प्रतिषेधति, द्वित्व का भी खंडन करेगा। किंचित साध्यर्म को लेकर के आपने तीसरे छल का खंडन करते हो, वही किंचित साध्यर्म रूपी हेतु जो है दूसरे का भी खंडन करेगा, क्योंकि वहां पर भी किंचित साध्यर्म मिलता ही है, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ रहा है। विद्यते ही किंचित साध्यर्म्यम द्वयोरपि, जिन दो छलों को आपने स्वीकार किया है उन दोनों छलों में किंचित साध्यर्म्य तो वहां पर भी दिखाई देता है, अथा इसलिए हम कहना चाहते हैं द्वित्वम किंचित साध्यर्म्यात् न निवर्तते, किंचित साध्यर्म के कारण से दूसरा छल हटता नहीं है, तो त्रित्वम अपि न निवर्त्यते, तीसरा छल भी नहीं हटेगा, निर्वत्स्यति, निर्वत्स्यति यानी नहीं अटेगा, यानी किंचित साधर्म को लेकर के द्वित्व को आप नहीं अटा सकते, तो किंचित साधर्म को लेकर के त्रित्व को भी नहीं अटा सकते, ये इसका कथन है, पकड़ में आ गए। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, सत्रहवे में ये कहना चाहते हैं, सामने वाला का दोष दिखा रहे हैं सत्रहवे में। सत्रहवे में केवल सामने वाले का दोष क्या है वो बता रहे हैं यहां पर, केवल उसका दोष यहां स्वीकार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। जब आपने, हमने तीन छल बताया, ठीक है ना, आप तीसरे छल का खंडन कर रहे हो, यानी आपने दो का तो, दो को तो माना ही है ना, तो अब उसका दोष दिखा रहे हैं। आप दो को मान करके तीसरा का जो खंडन कर रहे हो ये गलत खंडन कर रहे हो, केवल इतना बताया यहां पर, ठीक है जी। आज सब कुछ स्पष्ट हो गया, यहीं पर विराम देते हैं, ये प्रसंग पूरा हो गया आपका छल का। आगा आगे जो है जाति का प्रसंग है, और जाति का प्रसंग एक कली समाप्त होने वाला है, ठीक है, कली समाप्त हो जाएगा जाति का, हाँ, तो फिर परीक्षा भी आपकी हो जाएगी जल्दी, और इसके लिए 7 दिन नहीं मिलेंगे क्योंकि 20 ही सूत्र हैं, ठीक है। तो कल मंगलवार है ना, मंगलवार, तो बुध, गुरु, शुक्र और शनि, शनि तो 3 दिन बहुत है वैसे। हाँ जी, हाँ, 20 सूत्रों का जो एग्जाम देना है आपको, 20 सूत्रों के लिए कितने दिन चाहिए आपको? जितना सोमवार ज्यादा दिन हो जाते हैं, मतलब अब बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 5 दिन हो रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है, यानी आप भोजन तक ही तो काम करते हैं, उसके बाद समय ही समय, तो 12:30 तक काम करते हैं, अधिकतर काम करते हैं। उस दिन आप 12:30 तक मत करिए, 11:30 तक ही करिएगा ना, छोड़ नहीं सकते जी काम के बीच, जैसे लोहा उतार रहे हैं, तो सामान उतारता है। आप बहाना मत बनाइएगा, आप बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि क्योंकि होता क्या है, जितना ज्यादा दिन है आदमी उतना ढीला होता है। अगर आप अगर ऐसे होते तो मैं देता आपको समय, पर आप ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मिले उसको परीक्षा की तैयारी के लिए दे करके, मतलब ना दे जाए, शनिवार को परीक्षा करना, रविवार को परीक्षा ले लीजिए, लेकिन वो फिर दिन जुड़ जाएगा जिसमें, बल्कि होता नहीं, रविवार को, हम रविवार को देंगे, ले लेंगे ना परीक्षा, हमें क्या आपत्ति है। आप भोजन कर लीजिएगा, भोजन के बाद आप 1:30 बजे बैठ जाइए। हाँ, रविवार को नहीं, शनिवार को, रविवार को क्या होता है, सुबह से काम करते हैं दोपहर तक, यानी शनिवार को दोपहर भोजन के बाद ले लें। हाँ, शनिवार को ले, क्यों जी, शनिवार को दोपहर के बाद ले लेते हैं, फिर आप रविवार आप छुट्टी मना लीजिएगा, फिर सोमवार से फिर क्लास चलाएंगे। आप लोग राजा लोग है ना, इसलिए ऐसा आप कर रहे हैं। जो जो दुनिया भर के लोग हैं, जो परीक्षा देने जाते हैं, आपको पता है यहाँ पर भी परीक्षा के लिए आते हैं, सुबह भी परीक्षा करते हैं, फिर भोजन के बाद फिर दूसरी परीक्षा देने जाते हैं, वो क्यों देने जाते हैं? जिसको परीक्षा का भूत सवार है ना, उसको नींद आती है, बात करते नींद आती है, कमाल करते हैं आप लोग। हाँ जी, ठीक है, फिर मैं आपको शर्त लगाता हूं कि सभी लोग 75 अंक से ज्यादा लाएं, ये तो 20 ही सूत्र है, समय पर्याप्त मिला, समय 3 घंटे मिलेगा, 75 से भी ज्यादा आ जाएगा, समय 3 घंटे ही मिलेगा, समय 3 घंटा ही मिलेगा। हाँ, 3 घंटा पूरा आप ले लीजिएगा, जब आप परीक्षा लिखना प्रारंभ करेंगे ना, मैं ये समय देता हूँ, पहले प्रश्न पत्र को समझ लीजिएगा, आपने समझ लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया, पूछ लिया, हो गया क्लियर, अब लिखना स्टार्ट, उसी समय से आपका समय प्रारंभ होगा, ठीक है, हो गए। तो सोमवार को चाहते हैं, ठीक है, सोमवार को दे दीजिएगा समय, सुबह सुबह प्रातःकाल, प्रातराश हो गया, उसके बाद यहाँ पर बैठेंगे, फिर शुरू करें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ऐसे प्रश्न दीजिएगा, ये कैसे कहेंगे आप, ये तो हमारी, वो तो आपके लिए और सरल है, अगर कोई रिपीट होता हो वो तो आपके लिए सरल है ना, कमाल है ये, इसमें इसमें मुश्किल, इसमें तो सरलता है, ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है, एक व्यक्ति लिख रहा है ना, दो व्यक्ति लिख रहे हैं, आप में से सभी लोगों ने लिखा है, किसी किसी ने नहीं लिखा है, बाकी सभी लोगों ने लिखा है, लिखा तो है, ऐसा है। इतनी इच्छाएं मत पालिए, दुखी हो जाएंगे। अब हाथ खड़ा करिए, कितने लोग चाहते हैं शनिवार को? एक दो तीन चार पांच, पांच लोग चाहते हैं। और जो सोमवार को चाहते हैं वो कौन है? एक दो तीन चार पांच, बराबर क्यों हो गए? बराबर क्यों हो गए? हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, जो शनिवार को देना चाहे वो शनिवार को दे दे, और जो सोमवार को देना चाहे वो सोमवार को दे दे। हाँ जी, पेपर लीक नहीं, फिर अलग अलग प्रश्न पत्र बनाऊंगा ना मैं, फिर मैं तो अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, सोमवार को ले लीजिए, ओंकार कर लीजिएगा। ओ सादर प्रणाम।